لاج رکھ میرے دستے دعا کی، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، تیری یاد میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں پہ خودی اور فنا کی، میرے مولا مستیوں پہ خودی اور پنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، حال آسی کا بے

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 32 صفحات کا رسالہ آقا کا مہینہ کے صفحہ نمبر 8 پر تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق، اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور نمبر 4 عرفہ یعنی 8 اور 9 ذی الحجۃ الحرام کی درمیانی رات، اذان فجر تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم اس رات کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ ہی لمحے رہ گئے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی رات کی اہمیت بھی سنی اور اس رات کتنوں کی مغفرت ہوتی ہے اس کا بیان بھی سنا, اور کون محروم رہ جاتے ہیں یا جن کے متعلق محروم رہ جانے کی روایتیں ہیں وہ بھی آپ نے سنی. یہ جو آنے والی رات ہے نا, یہ بے حد اہم رات ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہمیں کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھماچھم برسات ہوتی ہے. اس مبارک شب میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے بنی قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے. حضرت سیدنا امام بحقی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, چھ آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر ایک شراب کا عادی, نمبر دو ماں باپ کا نافرمان, نمبر تین زنا کا عادی, نمبر چار قطع تعلق کرنے والا, نمبر پانچ تصویر بنانے والا, اور نمبر چھ چگل خور. اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تیبن ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض اور کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براعت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں. تو اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ان سے معافی تلافی کی بھی ترکیب فرما لیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی معاملہ انتہائی نازک ہے. اللہ ناراض ہو گیا, اس کے پیارے حبیب ہم سے روٹھ گئے, ہم توبہ کیے بغیر مر گئے, اور یہ نازک گھڑیاں ہم نے غفلت میں گزار دی. یقیناً بہت بڑی محرومی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے حال ازار پر رحم کرے. ہماری ناتوانی پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. اے کاش ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یا الہی تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے. الہی تو سچی توبہ کی توفیق دے دے. ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی. یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے. یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر شرم ساری بخش محبوب کا باسطہ ہے بخش محبوب کا باسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے, سر اٹھایا تو ایک سوز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا, اس پر لکھا تھا ہاذہ برات من النار من الملک العزیز لعبده عمر بن عبد العزیز, یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا. اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتے ہیں. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے والا. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش سے رب اکبر. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش سے رب اکبر. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا, مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل نہایت گناہگارو غافل. اب وہ رحمت نہایت گناہ گارو غافل میں سب حال تجھ پر کھلا ہے, میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرے مولا, میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، عطاؤں کی رات، شب برات بس آیا ہی چاہتی ہے۔ اے شراب کے عادی ہو، اے ماں باپ کے نافرمانو، اے بدکاری کے عادی، اے قطعے تعلق کرنے والے، اے تصویریں بنانے والے، اور اے محبتوں کے چور چگل خور، اے تکبر کرنے والو، کاہن و جادوگر، اے قاتل ہو، نہ حق مسلمانوں کا خون بہانے والوں، جلدی جلدی توبہ کر لے، بخشش کی رات آ رہی ہے، مغفرت کی رات آ رہی ہے، چھٹکارے کی رات آ رہی ہے، برات کی رات آ رہی ہے۔ بنی کل کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرتیں بٹیں گی، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، چھما چھم برسات ہوگی، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ بولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہم تمام ہی اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو توبہ کروا دیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ کیا ہی بات ہے، توبہ کرتے ہی سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے دامن میں چھپ جائیں، یعنی ان کے مرید بن جائیں، بیعت کر لیں۔ کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گناہوں سے تو، ہمارے غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال کے بند ہونے، تبدیل ہونے کے یہ اوقات ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ان آخری لمحات میں غوث پاک کے دامن سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی مسجد میں رہیں گے، جماعت مغرب بھی ہوگی، ابھی دعا بھی ہوگی، مزید مغرب کی نماز ہوگی، نماز کے بعد نوافل بھی ہوں گے، یہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے افطار اور پھر مغرب کے نوافل کے بعد لنگر رضویہ کا بھی اہتمام ہے۔ تو یہی رہیے، پھر عشاء کی جماعت سے نماز ادا کرنے کی بھی نیت ابھی سے کر لیجئے، پھر عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اجتماع شب براعت کا بھی آغاز ہوگا، تلاوت نعت سنت و برا بیان، پھر انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، دعا ہوگی، جاگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہمارا دل مسجد میں لگا دے، عبادت میں لگا دے، اخلاص نصیب کرے، حب جا سے بچائے، اور اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور بیعت بھی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابند کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغل, وعدہ خلاف, گالی کرو, فلمیں, ڈرامے, گانے بانے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں, اے اللہ میری اس توبہ قبول اور مجھے میرے وعدے ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادری رضویہ میں نے اپنا آپ کے ہاتھ دیا اور آپ ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک و صحابک یا نور. صلوا علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عرض یہ کرنی تھی کہ اس وقت مدنی چینل پر بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ناظرین ہمارے ساتھ ہوں, جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے تحریر کردہ رسالے سے معافی تلافی کا بھی بیان تھوڑا بہت سنا. ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ معافی مانگنی کیسے چاہیے یا تلافی کیا, تو اس متعلق چند دو تین مدنی پھول ہمیں مل جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا صلاة والسلام علیک یا نبی وعلی آلک و صحابک یا یام. حقوق کے دو حصے کرتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. نہ اللہ کے حق اور بندوں کے حق. جن گناہوں میں ایک اصول یاد رکھ لیں یا تعریف یاد رکھ لیں, جن گناہوں میں اللہ تبارک و تعالی سے صرف توبہ کرنی ہوتی ہے, کسی بندوں سے معافی نہیں مانگنی ہوتی, وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. اور حقوق العباد وہ ہوتے ہیں کہ اس میں بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے, صرف اللہ تعالی سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہوتا. اور حقوق اللہ میں یہ بھی ہے کہ ہر حق میں توبہ کافی نہیں ہوتی, کئی حقوق ایسے کہ جن میں توبہ کے ساتھ تلافی بھی ہوتی ہے, اور یہ حقوق العباد میں بھی ہے اور حقوق اللہ میں بھی ہے. تلافی یہ عام مطلب معافی تلافی ہم بولتے ہیں, تو بعض اوقات تو زائد لفظ جو ہے وہ تحسین کلام کے لیے بولا جاتا ہے, نہ کلام کے اندر حسن پیدا کرتا ہے زینت, جیسے کہ وہ دھوم دھام مال و زر وغیرہ. لیکن یہاں معافی تلافی تو یہاں تلافی واقعی ایک الگ سے لفظ ہے کہ جس کے اپنے معنی ہیں, ورنہ دھوم دھام میں دھام کے معنی نہیں ہے, لیکن وہ دھوم کے اندر حسن پیدا کرتا ہے دھوم دھام. جیسے کہ سرکار اعلی حضرت کا ایک شعر ہے رحمت اللہ تعالی علیہ, پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام, آہ سنیے اور غفلت کیجیے. یعنی حج کے قافلوں کی پھر دھوم دھام ہو گئی, بس خالی اپنے تو سنتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں, اپنے پاس تو وسائل ہیں, آہ سنیے اور غفلت کیجیے. یہ اعلی حضرت نے لفظ غفلت یہ اپنے لیے بطور توازو استعمال فرمایا آج سی کے طور پہ. تو تلافی کے معنی یہ ہے کہ جس کی توبہ کی نا, اب وہ چیز ادا بھی کر دے. بعض صورتوں میں تلافی ہے, جیسے کہ کسی کی نماز قضا ہو گئی, اس تاخیر کی تو توبہ کرے کہ قضا کی کیوں, جیسے ابھی تک عصر نہیں پڑی آج کی, تو یہ قضا ہو گئی نا, مغرب کا وقت آ گیا, مغرب کا وقت نہیں آیا, ظہر کی نماز بالفرض باب المدینہ میں کسی نے نہیں پڑھی, تو اس کے لیے ظہر قضا ہو گئی, عصر کا وقت آ گیا ہے, بلکہ اب یہ بھی جانے کی تیاری کر رہا ہے, اب اس کی ظہر قضا ہو گئی, تو اب اس کے لیے توبہ تو فرض ہے کہ توبہ کرے, لیکن خالی توبہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ قضا پڑھے. تو جو اس کی تاخیر ہوئی یہ توبہ سے معاف ہوگا گناہ اللہ کی رحمت سے, اور جب قضا کر لے گا تو یہ تلافی ہو جائے گی, اس کی بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے, اور وہ محتاج نہیں کہ ہم اس کی نماز پڑھیں اور ہم قضا بھی کریں. اور بندوں کے حقوق میں بھی بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے, لیکن بندے بھی اس کے, حقوق بھی اس کے, وہ اس کا محتاج نہیں, حاجت مند نہیں کہ بندوں سے معافی مانگنے سے اس کو کوئی مطلب ہے نہیں کہ اپنی کوئی غرض ہے, بس اس نے یہ ایک اپنی مشیت ہے, اس نے یہ قانون ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ ہم بندوں کا حق اگر طلب کر بیٹھیں تو بندوں سے معافی مانگنی ہمارے لیے لازمی قرار دی, کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ حق معاف نہیں ہوگا, یہ اس نے یہ اپنی مشیت سے یہ ترکیب فرمائی. اب یہ ترکیب ہے کہ بندے کی اگر کوئی خطا کی تو رب سے معافی مانگنے سے بندے کی خطا معاف نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کے پیسے دبا لیے, اب آپ ہزار سال توبہ کرتے رہے, یہ گناہ معاف نہیں ہونے گا جب تک اس بندے کو آپ اس کے پیسے لوٹائیں گے نہیں. تو دبا لیے آپ نے اس کو دے, یا وہ ہے کہ وہی بندہ معاف کر دے تب معاف ہو جائے گا. اسی طرح کسی کا دل دکھا دیا, ابھی کوئی آپ سب جم کے بیٹھے ہیں, کوئی آیا اور بیچ میں وہ دھم سے جا کر جیسے لوگ کرتے ہیں سا, گھس کے بیٹھ گیا, اس کو کونی ماری, اس کو گھٹنا مارا, پہ تھوڑا ہٹنا, ارے کیا یار تیرے باپ کا گھر ہے, چل مسجد آڈیا, یہ گفتگو کی اس نے بالفرض, تو یہ کیا اس نے جس جس کو اس طرح کی گفتگو کی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا دل دکھے گا, یہ گفتگو کسی کو بھی پسند نہیں آتی. اب اس طرح کسی کی دلازاری کی یا جس طرح بھی ناحق دل آزاری کی, تو اس کی توبہ تو کرے اللہ تعالیٰ سے, لیکن ساتھ میں تلافی بھی ہے, تلافی نہیں ہے اس کی بندے سے معافی ہے, تلافی اس صورت میں تھی جیسے وہ پیسے دبا لیے تھے تو اب اس کو دینے پڑیں گے, تو یہاں کچھ تلافی نہیں ہے بلکہ اس کا یہی ہے کہ اس بندے سے معافی مانگے کہ بھائی میں نے آپ کو جھاڑ دیا, ڈانٹ دیا, آپ کو میں نے کونی مار دی, گھٹنا مار دیا, میں نے گھور کے آپ کو دیکھا. ہاں, گھور کر دیکھنا بھی ناجائز ہے. اس طرح یعنی عیسیٰ دینے والے انداز میں کسی کو گھورنا بلا اجازت شرعی یہ بھی گناہ ہے, اس سے بھی بندے کا دل دکھتا ہے. کسی کی غیبت کر لی اور اس کو پتا چل گیا کہ میری اس نے غیبت کی, ورنہ غیبت ہے تو گناہ کبیرہ, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا تو اس کا فرض ہی ہے, لیکن بندے کو جب پتا چل گیا کہ جس کی غیبت کی تھی اس کو, تو اب اس بندے سے بھی معاف کرانا ضروری ہو گیا. جب تک معاف نہیں کرائے گا بات بنے گی نہیں, توبہ اس کی کمپلیٹ ہوگی نہیں. عام طور پہ ہم روز مرہ کے اپنے معمولات کا مشاہدہ کریں یا محاسبہ کریں تو دن میں شاید کئی ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے جس میں ہم نے بندوں کی حق تلفی کی ہوتی ہے. ماں اب چپ کرنا, اب وہ نہیں آتا, چھوٹے بھائی بہن کو تڑاک کر کے رکھ دیا, جھاڑ دیا. جھاڑنا تو یہاں میں دینے رفنیس تو اتنا ہے کہ کیسے دور ہو یہ سمجھ نہیں آتی. انداز جار خانہ جو ہے نا, گفتگو کا جار خانہ انداز ہمارا اخلاقیات کے تعلق سے, میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں فیل ہو گیا. اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن نہیں بنا سکا, اسلامی بہنوں کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا بیچاریوں کا, اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن نہیں بنا سکا. بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کی فرکری گھومتی ہے نا تو یہ جس چیز کو جھاڑ دیتے ہیں. یہ بےچارے ان کو توجہ نہیں ہوتی کہ اس کا دل دکھ گیا تو میں مارا جاؤں. تو کیا ذمہ دار کیا غیر ذمہ دار, کیا باپ کیا ماں, کیا بیٹا کیا بیٹی, کیا بیوی کیا شوہر. یعنی عام طور پہ یہ کہ یہ جھاڑنے کا اسٹائل تو 99.9 کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہے. سیٹ نوکر, پھر دو نوکر میں سینئر جونیئر ہوتے ہیں, تو جو سینئر ہوتا ہے وہ جونیئر پر چڑھائی کرتا رہتا ہے. سپروائزر تو بس تو سپروائزر ہوتا ہے, وہ تو جیسے ان کا بادشاہ ہے. بادشاہ کو بھی نرمی ہی کرنی پڑے گی, وہ بھی اگر اپنی رعایا سے گرمی کرے گا بلا اجازت شرعی یہ بھی مارا جائے گا. پیر بھی اپنے مرید کے ساتھ نرمی ہی کرے گا, یعنی پیر مالک تھوڑے ہی اس کا, پیر بھی اس کے ساتھ نرمی کرے گا اگر اپنے مرید کے ساتھ اس نے بھی زیادتی کی بلا اجازت شرعی, اس نے اس کو جھاڑا ڈانٹا, تو پیر پر بھی فرض ہوگا کہ اس کو راضی کرے, معافی مانگے. اس میں کوئی مطلب نہیں, حقوق العباد میں رعایت نہیں ہے کہ بھائی یہ میں چونکہ اب میں بڑا آدمی ہوں, میرا نام بڑا ہے, میرے کو لاکھوں کروڑوں ماننے والے, تو میں بولوں کہ میں جو چاہوں کروں, اس کو جھاڑ دوں, اس کو اٹھایا چلے کیا بیٹھ گیا چڑھ کے, چل نیچے اتر, میں کر دوں, چلے بھائی ادھر سے بھاگ, چلے چل چل نکل مسجد سے باہر. نہیں نہیں, یہ اختیارات مجھے بھی نہیں ہے, یہ کسی کو بھی نہیں. ہم سب کو اپنے رب سے ڈرنا ہے. اور سچی بات یہ کہ جس کا منصب بڑا ہو اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے, زیادہ. واقعی یعنی کہ اب آپ ہیں, آپ کا ماحول کتنا اچھا, آپ ذیلی نگران, مسجد نگران, مسجد کے مطلب یعنی کہ ذمہ دار ہیں آپ, تو اچھا آپ حلقہ مشاورت کے نگران ہیں, اب آپ کے ماتحت کتنے یار, 10 15 20 25 30 50 100, پھر آگے بڑھیں تو وہ سب ڈویژن کے پاس تو ہزاروں ہوتے ہیں, پھر بھائی وہ کابینہ, تو کابینہ کا رکن, تو پھر کابینہ کا نگران, شورا کا رکن, ان کے پیچھے لاکھوں. تو جس کے ساتھ جتنے زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ حقوق کی تلفی کے معاملات کے خطرات بھی زیادہ ہی ہوں گے. استاد ہے تو اس کے شاگردوں کی حد تک جتنے بھی ہیں اس کے حقوق کا معاملہ, اب ان کو بلا وجہ جاڑے گا سب کے سامنے بلا اجازت شرعی شرمندہ کرے گا یا مارے گا بلا اجازت شرعی سزا دے گا کوئی بھی تو یہ پھنسے گا آخرت. تو اسی طرح پھر رکن شورا تو پھر نگران شورا. تو یوں مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہو دنیا میں ہو دینی معاملات میں ہو کہیں بھی ہو تو وہ جس کے پیچھے جتنے زیادہ اس کے خطرات زیادہ. میرا معاملہ میرے پیچھے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں میرے ساتھ تو میرے کو بھی بہت مطلب خطرات ہیں اور عمر زیادہ تو یوں بھی خطرات بڑھ گئے کہ آپ کی عمر تھوڑی ہے تو شاید تھوڑوں کے حقوق تلف کی ہوں میری عمر زیادہ تو میں نے شاید زیادہ لوگوں کے حقوق تلف کی ہوں. کیونکہ جب سے میں نے جوانی میں جب سے کوئی مذہبی مجھے کوئی حلقہ ملا میں ایک زمانہ ہو گیا کہ میں یعنی کہ اوپر رہا ہوں یعنی کہ جس کو لیڈر بولتے ہیں لیڈر ٹائپ کر رہا ہوں میرے پیچھے لوگ رہے. اب یہ قابل رشک نہیں ہے اللہ پاک کی قسم قابل رشک نہیں ہے کوئی سمجھے کہ یہ قابل رشک ہے خدا کی قسم ایسا نہیں یہ قابل خوف ہے. جو لیڈر ہوتا نا جس کے پیر زمین پہ پڑتے نہیں جس کے پیچھے چار آدمی ہاتھ باندھ کے چلے نا یہ اس کے دل کا اگر کوئی وہ لیبورٹری ٹیسٹ کرے نا تو اگر وہ حساس ہو تو بے ہوش ہو کے گر جائے. اتنا اس کے اندر وہ خود نمائی خود پسندی حب جا ریا تکبر عجب اور پتہ نہیں کیا کیا گند بھرے ہوئے اس کے اندر. یہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس جو حساس ہو جس کی طبیعت عام آدمی نہیں سمجھتا. عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے عاجزی کرتا ہے لیکن جس کے اندر حقیقت میں خوف خدا ہوگا نا وہ یہ سب سمجھتا ہے کہ لوگ جتنا عاجز سمجھتے ہیں منکسر المزاج سمجھتے ہیں اتنا ہی وہ ریڈ لائٹ جو ہے نا وہ مزید وہ اسپارکنگ کرتی ہے خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں. جتنی لوگ عزت کرتے ہیں جتنا لوگ یعنی کہ وہ بولیں گے یہ مسکین آدمی عاجزی آدمی سادہ آدمی جس کا یہ کہتے ہیں نا جتنا زیادہ کہتے ہیں اتنا خطرہ اس کے لیے زیادہ بڑھتا ہے. اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں نبی معصوم ہوتا ہے. نبی کے علاوہ ملائکہ معصوم ہے لیکن ملائکہ تو ہمارے اندر ہے نہیں نا نبی بھی اب ہمارے اندر کوئی نہیں ہے ظاہری طور پر نہ آئے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اب کوئی نبی آئے گا نہیں. تو یوں اب یہ کہ بندوں نے کام کرنا ہے دین کا تو ہم اپنے فیلڈ کی بات کریں تو اب چونکہ مطلب یہ ہے کہ میرا معاملہ میں اپنی بات کروں نا میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ مجھے نہیں پتا کتنے ہیں کتنے ملکوں میں. اچھا اب سے نہیں ہے وہ میں نے کہا نا میں تو اٹھان تو بہت پہلے لے چکا ہوں دعوت اسلامی کے پہلے لے لی تھی میں نے اٹھان میرے پاس تھوڑے بہت تو تھے پہلے ہی جو مجھ سے محبت کرتے تھے مجھے مانتے تھے اور میرے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے اور مجھے نیک بندہ سمجھ بیٹھے تھے اگرچہ ان کی یہ خوش فہمی تھی. تو اب ان مانو کر میرے لیے تو مسائل تھے نا دل آزاریوں کے حق تلفیوں کے. اب میں معافی مانگ بھی لیتا ہوں میں معافی مانگ جیسے ابھی میں نے میرا ذہن ہے کہ میں انشاءاللہ معافی مانگوں گا مگر پھر میری توجہ اس طرف ہے کہ اس وقت مجھ سے محبت کرنے والوں کی بھاری تعداد مسجدوں میں ہوگی مدنی چینل پر نہیں ہوگی. یہاں آ گئے مدنی چینل پر نہیں ہوگی یہ مسجدوں میں ہوگی. باب المدینہ کی بھاری تعداد مسجدوں میں ہوگی پنجاب میں مغرب کی نمازیں شروع ہو چکی ہوں گی وہاں بھی میرے سے محبت کرنے والے لاکھوں ہوں گے. اسی طرح باب الاسلام میں بھی کہیں کہیں اذانوں کی تیاریاں یا مسجدوں میں ہوں گے. استائی بھائی تقریباً جن کو فراغت ہوتی ہے نا وہ ہم نے ذہن دیا ہوگا عصر کے بعد مسجد میں عصر مسجد میں پڑھ کے مسجد میں گزارے 14 شعبان. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت بھی ہزاروں استائی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے اللہ کی رحمت سے. بھی یعنی عصر بھی پڑھنے والوں کی اچھی تعداد تھی لیکن بےچارے کام کاج والے تو دور دراز سے آنے والوں کی بھی ایک تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے ان میں معافی مانگ لوں گا. لیکن جو مغرب شروع کر چکے یا جو مسجدوں میں ہیں مدنی چینل پر نہیں ہے دکانوں پہ ہیں یہ وقت تو آف ٹائم تو ہے نہیں ہے یہ تو مطلب لوگوں کا کاروبار کا ٹائم ہے ہمارے شہر میں. اب یہ کہ میں کب کیسے سب لوگوں تک پہنچوں کیونکہ مدنی چینل ایک بہترین ذریعہ لوگوں تک پہنچیں گے, لیکن یہ بھی ناکافی ہے میرے لیے کہ میرے اس وقت ماننے والے محبت کرنے والے لاکھوں استائی بھائی مسجدوں میں ہوں گے میرا گمان ہے. اب میں کیا کروں, میں معافی مانگ کر دل کو ہی منا لیتا ہوں, باقی میں ہر ایک تک اپنی معافی کا یہ پہنچا نہیں سکتا پیغام. رسالے میں بھی لکھ کر دیا ہے, سب لوگ پڑھتے نہیں ہیں رسالے, اردو سب نہیں جانتے, ایک تعداد ہے جو اردو نہیں جانتے. ہمارا تو پونے 200 سے زائد ممالک میں پیغام پہنچ چکا. تو بہرحال پھر بھی اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال جاننے والا ہے اور وہ ہماری نیتوں سے آگاہ ہے. میں آپ سب استائے بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے, اگر ناظرات میں بھی کسی کا دل دکھ گیا ہو تو ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا حق بندے کا تصور کیا جا سکتا, آپ یہ ذہن بنائیں کہ وہ سب سے بڑا حق الیاس نے میرا مار دیا, اور جو چھوٹے سے چھوٹا حق ہو وہ بھی اس نے تلف کیا ہے. اب یہ ذہن بنا کر للہ فی سبیل اللہ آپ سچے دل سے مجھے معاف فرما دیں, کیونکہ میں نے کئی بار لوگوں کو جھاڑا ہوگا, لتاڑا ہوگا, بات نہیں سنی ہوگی, نو لفٹ کی ہوگی, منہ چڑھایا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا کیا ہوگا, کئی بار چیزیں لے کر بھول کے رکھ لی, پین لے کر لکھتا ہوں کبھی جیب میں رکھ لیا, بول پھر سوچتا ہوں یار یہ کس کا پین ہے, اب مالک ملتا. کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اگلا مروت میں مجھ سے مانگتا نہیں ہے, یہ میری یہ بھی میری شامت ہے کہ میری مطلب لیڈرشپ اگر ہے تو اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ اپنے دوست کو پین دیں گے اور وہ جیب میں رکھ بھی لے گا تو آپ اس کو بولو گے یار پین میرا بھائی, آپ مسکرا کر بولو گے وہ سوری کر کے آپ کو دے دے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں میرے لیے مصیبت ہے کہ میرے سے لے کر دیتے ہیں پین وغیرہ جو بھی تو مانگتے ہیں, میں رکھ لیتا ہوں جیب میں وہ بھلک کر, کتاب مانگتا ہوں کسی سے لے لیتا ہوں, اب یہ مانگتے نہیں ہیں میں, مجھے یاد آ جائے اور مل جائے تو میں دے دوں, یہ میرے لیے بڑی آزمائش, بھولنے کی عادت بھی ہے. تو یوں بھی میں بہت آزمائش میں ہوں, اگر آپ نے کوئی چیز مجھے دی اور بھول گئے لینے کے لیے, انہیں میں بھول گیا ہوں, آپ نے مروت میں نہیں مانگی, یا آپ ہی بھول کر چلے گئے, دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. میرے گھر پہ آتے ہیں چیزیں بھول کے لے چلے جاتے ہیں, پھر وہ آ نہیں سکتے, ان کی واپسی تو آسان نہیں ہے میرے گھر پہ حالات سے. تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں مہربانی کر کے کوئی صورت ہو نا مجھ سے رابطہ کرنے کی, آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرے قریب ترین جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا وہ تو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو پکڑ لیں, ان کے ذریعے آپ وہ چیزیں منگوا لیں, اور اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف فرما دیں, یس یہ بھی بہت بڑا احسان ہوگا. تو آپ بہرحال یہ کہ مجھے معاف کر دیں اور جو آپ کی چیز باقی ہے وہ بے شک آپ مجھ سے وصول فرما لیں. اگر پیسے لے کر میں بھول گیا ہوں, مجھے یاد نہیں آتا میں نے کسی کا قرضہ دبایا ہو, کتابوں کا قلموں کا امکان ہے ایسا ہوا ہو, لیکن پیسے لے کر کسی کا قرضہ دبا لیا ہو یہ الحمدللہ شروع سے عادت نہیں ہے. تو ایسا پھر بھی اگر پیسے لے کے میں ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں تو آپ مجھ سے وصول کر لیں یا مجھے مہربانی کر کے معاف کر دیں. اس طرح کا جو بھی حق میرا ہو بندوں والا, حقوق العباد, آپ سب ہاتھ جوڑ کے تصور کریں کہ میں نے آپ کے پیر پکڑے ہوئے, مہربانی کریں مجھے معاف کریں, اللہ بھی مجھے معاف کریں. اور مجھ سے معافی مانگنے کیا جہاں تک تعلق ہے تو میرے جنہوں نے حق تلف کیا میں نے ان کو معاف کیا ہے, میں نے معاف کیا, اگر کوئی میرے پیسے کھا گیا ہے تو میں نے اس کو بھی معاف کیا. اچھا اسی طرح میں سفارش کروں گا کہ نگران شورا, اس وقت دعوت اسلامی میرے بعد انہیں کی حیثیت ہے کہ لوگوں کا ان کی طرف بہت رجوع ہے اور یہ عوام کا ان کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بےچارے ان کا جی چاہتا ہی ہوگا, انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ انہوں نے چھیڑا ہے تو کہ یہ مائک پکڑے, اس سے پہلے میں سفارش کر دیتا ہوں ان کو بھی معاف, ان کی وجہ سے بھی بہت سو کے دل دکھے ہوں گے, آپ ان کو بھی معاف فرما دیں, میری ساری شورا کے اراکین کو معاف فرما دیں جن کو جس سے تکلیف پہنچی ہو. اسی طرح میرے بیٹوں کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو ان کو معاف فرما دیں, میری بیٹی نے مجھے کہا ہے کہ میری اسلامی بہنوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے. آپ سمجھو گے اسلامی بہنوں اسلامی بھائی جس طرح مجھ سے محبت کرتے نا کچھ اسی طرح کا انداز ہوتا ہے میری بیٹی کا. اب اس بیچاری پر بھی وہ یہی حساب کتاب ہوتا ہے اسلامی بہنیں محبت کرتی ہیں. اللہ بیچاری پر رحم کرے. ہم سب بیچارے, آپ لوگ بیچارے نہیں, ہم بیچارے. ہمارے پیچھے حقوق العباد کا معاملہ ہمارے ساتھ. اس نے بھی کہا ہے کہ میری طرف سے بھی معافی مانگ لینا مدنی چینل پر ناظرات سے کہ وہ مجھے معاف فرما دے, میری بیٹی کو معاف فرما دیں ناظرات. میری نواسی نے بھی کہا ہے کہ میری طرف سے معافی مانگ لینا کیونکہ یہ بھی ان کے جاتی رہتی ہیں نا, تو ان کو بھی معاف فرما دے. میری نواسیوں کے ابو کا بھی ایک اپنا مطلب ہے کہ حساب کتاب ان کے ساتھ بھی گیدرنگ ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے ہوں گے, ان کو بھی معاف فرما دیں. یہ میرا ایک نعت خوان بیٹھا ہوا ہے, یہ ظاہر ان کو بھی لوگ دعوتیں دیتے ہوں گے, کبھی نرم گرم بات ہو جاتی ہو, ان کو بھی معاف. ہمارے جامعات المدینہ کے اساتذہ کو ان کے شاگردوں سے درخواست ہے کہ وہ معاف فرما دیں. مدرسۃ المدینہ جتنے بھی ہیں ان کو معاف فرما دیں. ہمارے سارے نعت خوانوں کو جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ دعوتیں دیتے ہوں گے, یہاں نہ بولتے ہوں کچھ بول دیتے ہوں, ان بیچاروں کو معاف. کبھی آدمی کا ذہن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ابھی میں معافی مانگ رہا ہوں, ابھی کوئی مجھے لپٹے گا تو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے, یار ہٹنا. اگرچہ یہ عادت میری بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے, اور لوگ مجھ پر حیرت بھی کرتے ہیں کہ تم یار یعنی اتنی بڑی عمر ہو گئی تم چڑچڑے نہیں ہو, تم کو امین ہم نے غصے میں نہیں دیکھا. بعض تو یہاں تک بولتے ہیں کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, غصہ آتا ہے, غصہ تو آتا ہے, آنا بھی چاہیے. جہاں مطلب یہ دیکھے شریعت کی حدود ٹوٹے وہاں تو آنا چاہیے, لیکن غصے میں آدمی کسی بندے کی حق تلفی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی تلف نہ کرے, ظلم نہ کرے. تو آپ سب معاف کر دیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں, ایک دوسرے کو معاف کر دیں. سب ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا. اپنے ماں باپ سے, بھائی بہن سے, بیوی سے, بچوں سے آپ سب سے معافی مانگ لیا. میں تو سب سے الحمدللہ معافی مانگتا ہوں, مانگ کر بھی آیا ہوں, مانگ لیتا ہوں میں الحمدللہ, ترکیب بنا لیتا ہوں تو بچوں سے معافی. اور عام طور پہ پہل میری ہی طرف سے ہوتی ہے, یہ میری عادت ہے اللہ کے کرم سے. اب اذان ہونے والی ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. باب المدینہ میں سورج غروب ہو چکا, باب المدینہ والوں کو مبارک کہ آپ کے یہاں بھی شب براءت کی جلوہ گری ہو چکی. پنجاب میں تو کبھی کی ہو چکی ہے, بعض ملکوں میں نہیں ہوئی ہوگی, بھی بعض جگہ کچھ منٹ باقی ہوں گے, بعض جگہ مغرب کی نماز بھی ہو گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے, فرض پڑھ کے سنتیں پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو یہاں سے نفلوں کی نیت کا اعلان ہوگا اور یاسین شریف پڑھ کر سنائی جائے گی. 21 بار قل ہو اللہ کا اعلان ہوگا, تو یہ قل ہو اللہ آہستہ پڑھنا ہے, کوئی برابر والا نہ سنے, صرف آپ سنیں, اتنی آواز تو ضروری ہے. اور یاسین شریف پڑھی جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھنا, آپ نے صرف سننا ہے, یاسین شریف کو بھی دہرانا نہیں ہے زبان سے, خالص سننا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کھول کر نظر سے دیکھنے میں نہیں بلکہ سنیں, میرا تو یہی, ہاں کان لگا کر سنیں.